Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu wa Islamu, wazee wangu wa hapa msikitini ambao ndio wamehusika sana kwa kuandaa umuhadhara kufanyika siku ya leo, kwa hakika baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sifai kusahau pia kuwashukuru kwa juhudi yao ambao wameifanya, kama vile pia sitasahau kushukuru na kuwaregeshea shukrani wote waliochangia kwa mbali ama kwa karibu, na hata kwa wale walio safiri kutoka mbali na hata walio karibu kuacha shughuli zao kwa ajili ya kuja kwenye mhadhara huu. Najua hapa kuna baadhi ya mashekhi wangu, kuna walimu wenzangu na wanafunzi wengi ambao kwa hakika lengo kubwa ni kuja tushirikiane kwa hili ambalo bila shaka ni jambo la dini yetu. Inshallah, mimi kwa sasa nitatumia vitabu viwili kwa mhadhara wangu. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha moja katika mashekhi wakubwa zaidi katika manhaj ya da'wa salafia, katika mashekhi wa zamani kidogo, anaitwa al-Imam Abu Muhammad al-Hasan bin Ali ibn Khalaf al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Na huyu ana kitabu ambacho chafahamika kinaitwa Sharh Sunna, lakini kitabu hichi kimefanywa taaliq na Sheikh Saleh ibn Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, akakiita Ithaful Qari bitaliqati ala Sharh Sunna. Kwa nitatumia maneno machache ya huyu Sheikh kueleza ili Waislamu wajue kuwa haya ambayo tunazungumzia si mambo ambayo yameanzishwa juzi ama jana ama leo, bali ni mambo ambayo ni ya kuanzia zamani, na misingi ambazo twazihimiza ni misingi ambazo zimeanza kuhimizwa tangu zamani na mashekh ambao walielewa manhaji. Kisha baada muda mfupi insha Allah nitaingia kwa kitabu cha Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, kitabu ambacho kinaitwa Al-Ijabatu al-Jaliya ala al-Qadaya al-Manhajiyya. Hiki kitabu lengo lake nitakuwa nasoma baadhi ya maswali muhimu kuhusu manhaj, kisha Sheikh anajibu mwenyewe, ili nisije nikajibu maswali makubwa kama hayo kuhusu masala kimanhaj alafu ikawa labda kwa sababu mimi mwanadamu nikakosea kwa jambo moja ama lingine ikawa sijapea haki inayofaa manhaji hii. Qala al-Sheikh al-Barbahari, al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, anasema Imam al-Barbahari: i'lamu, tambueni najueni, anna al-Islama huwa sunnatu, ya kuwa Uislamu ni sunna, wa sunnatu hiya al-Islamu, na sunna ndio Uislamu, wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar, na hakuna moja kati ya haya mawili linaloweza kusimama peke yake pasi na mwenzake. Haya ni maneno ambayo ndugu zangu Waislamu yanafaa yaandikwe kwa wino wa dhahabu, na kwa sababu kwa yeyote anayeelewa uzito wa haya maneno atajua kwa nini niseme hivyo. Kuna baadhi ya ndugu zetu kwa sababu ya kutoelewa mambo haya wanasema kuwa haya mambo ya kusema kuwa mimi nafuata manhaji salafu haya ni mambo ya kujichanganya na kuchanganya watu. Wewe sema mimi ni Muislamu, tosha. Kwa nini sitoshe hivyo? Hasa haya mambo ya kusema kuwa mimi nafuata manhaji, kwani ukisema mimi nafuata Uislamu haitoshi hiyo? Sasa hapa ndio utapata jawabu. Ni kuwa masahaba radhiallahu anhum walikuwa wakijiita masahaba Waislamu, lakini hapo kwa hapo pia walikuwa hao ni wafasi wa mtume, walikuwa hao ni wafasi wa mtume. Sasa kwa nini masahaba hawakujiita ya kuwa hao wanafuata manhaji salaf? Ni kwa sababu ya kuwa katika zama zao hao wote walikuwa hakuna ambaye alielekea mwelekeo mwingine usiokuwa mwelekeo huo wa kufuata mtume, ili sasa wajipambanue kwa kusema sisi hatuko katika huo mwelekeo, sisi tunafuata mwelekeo huu wa kumfuata mtume. Kwa hivyo wote walikuwa ala kalbi rajulin wahid, ndio sababu wakawa hili jina la Uislamu la watosha. Kisha ndugu zangu Waislamu, sisi Waislamu wa zama hizi, unapojiita Muislamu wewe utakuwa sasa unachanganya yule ambaye haelewi zaidi kuliko kuona kuwa unamweka sawa, kwa sababu yeye unaweza kumfanya akafata Uislamu usiokuwa wa sawa kwa sababu tu ya kwa kupata mtu fulani anasema kwa mimi Muislamu, kisha akamwambia kuwa fata hivi, na kumbe huyo ambaye anamwambia fata hivi hayu katika njia sawa, lakini maskini yule ambaye hajui akamfata kwa kusikia kuwa yeye pia ni Muislamu. Lakini lau kama ungempa mwongozo akajua kuwa si kila anajiita Muislamu yu katika njia sawa, ndio angejua kuwa kumbe kuna haja kubwa zaidi ya watu kujipambanua. Kwa hivyo huku kujipambanua ni baada ya mapote potofu kujitokeza, ndio sasa ukapata kuwa majina kama Ahlusunna yakaanza kujitokeza. Sasa Imamu Al-Balbahar anasema elewa ya kuwa Uislamu ni sunna na sunna ndio Uislamu, na haya mawili yameshikana kwa pamoja, hayawezi kaachana. Kwa hivyo hawezi ukadai kwa utakuwa Muislamu na hautaki kusema kwa mimi ni Ahlusunna wal Jamaa, na pia ukasema wewe ni Ahlusunna Jamaa na kuwa wewe si Muislamu, haiwezekani. Kwa ni mambo mawili yanaenda kwa pamoja. Lakini swali ni hili, je, masahaba walikuwa wakijiita Ahlusunna? Jawabu ni kuwa hapana. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wote katika mwelekeo huo. Kwa hivyo ilikuwa hakuna haja ya kujipambanua ili mtu asije akawapata akawadhania kuwa wao katika mwelekeo mwingine. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu ni nini na sunna ni nini? Ili ndio haya mambo mawili yawe yatakuwa pamoja na siachane. Al-Islamu, anasema Sheikh Fauzani kwa kushirehesha maneno haya, anasema yani al-Islamu huwa at-tariqatu allati jaa biha ar-rasulu alayhi salatu wassalam. Uislamu ndio ile njia ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja nayo, wa kullu rusul, na pia ndio njia ambayo mitume wote walikuja nayo. Jaa bil-Islam, mitume wote walikuja na Uislamu. Fa kullu nabiyyin da'a ila Allah, kila nabii alilingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajaa bishari'atin min indillah, na kila nabii akaja na sheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalika huwa al-Islam, basi huo ndio Uislamu, huo ndio Uislamu. Waqad shara'a Allahu lil-anbiya'i shara'i'a ila ajalin thumma yansakhuha, lakini sasa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwapa mitume kabla mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sheria, lakini sheria ambazo zina limit, yani zina muda, muda huo ukifika hizo sheria zinafutwa kwa kuja mtume mwingine baadaye, mpaka pale mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja, asikawa mtume amefuta sheria zote zilizokuwa ni za mitume waliomtangulia, asikawa sheria inayofaa kutumika ni sheria ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio sababu Sheikh Uthaymeen alipokuwa anazungumzia kuhusu jambo hili la Uislamu kwenye Sharh al-Aqidati at-Tadamuria akasema, wa dinul Islam alladhi la yaqbalu Allahu ghayrahu, na dini ya Uislamu ambayo Allah hatokubali dini nyingine isipokuwa hiyo. Akasema huwa hiyo dini ta'atullahi fi kulli waqtin, ni kumtii Allah katika kila zama, bifi'li ma amarahu Allahu, kwa kufanya kile ambacho Allah ameamrisha, fi dhalika alwaqti, katika zama hizo. Kwa vina maana kuwa zama za Musa ilikuwa Uislamu ni kumtii Allah kwa kufuata yale ambayo Musa aliwaambia wafasi wake wafuate. Huo ndio Uislamu ulikuwa zama za Musa. Zama za mitume wote pia ilikuwa ni hivyo, mpaka zama za Isa ilikuwa ni kufuata injili, ni kufuata nini? Kumtii Allah kwa kufuata yale ambayo Isa alayhi salam aliwaambia wafuate kutoka kwa injili. Na zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa ikawa Uislamu ni kufuata nini? Kutii Allah. Hiyo ndio maana Uislamu, kumtii Allah, lakini kwa kufuata nini? Kwa kufuata mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawezi ukadai kuwa wewe ni Muislamu kwa kumtii Allah na usimfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kumfuata mtume ndio kufuata sunna hiyo. Kufuata mtume ndio kufuata sunna. Kwa hivyo sasa sitaki nishereheshe zaidi kwa sababu ya muda, unaweza ukatuponyoka. Sasa nafatisha maneno ambayo ndio makusudi yangu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, anasema muallif rahma za Allah zaji yake, famina sunnati. Sasa miongoni mwa misingi za sunna ni msingi ambao Sheikh amezungumzia, luzumul jamaa, ni kulazimiana na jamaa. Faman raghiba aljamaata, yeyote ambaye atakataa kufuata jamaa hiyo kwa kuipinga na kuichukia na kuipuza, wafaraka na akafarikiana nayo, akawa yeye ameunda kikundi kingine ambacho si kufuata jamaa hiyo, faqad khala'a ribqata alislami min unqihi, atakuwa huyo amevua kamba ambayo ilikuwa ni ya Uislamu kutoka shingoni mwake. Wakana, kisha mtu huyo ambaye amekataa kufuata jamaa atakuwa dhalan, amepotea, mudhillan, pia atakuwa ni mwenye kupoteza wengine kwa ajili tu ya kukataa kufuata jamaa. Swali ambalo inafaa tujiulize kuwa, je, hii jamaa ambayo Sheikh anasema kuwa ni lazima tuifate, na kuifata jamaa ni moja katika misingi za sunna, jamaa nini? Jamaa kama Sheikh alivyoeleza ni kuwa kwa maneno ya Ibn Mas'ud ya kuwa aljamaa tuma wafaqa alhaqa walau kunta wahdaka, jamaa ni haki pale utakapowafikiana na haki, na chochote ambacho kimewafikiana na haki hiyo ni jamaa, hata kama wewe kufata haki hiyo utakuwa peke yako. Lakini sasa Sheikh Fauzani katika kusherehesha akasema, faljamaatu almuradatu huna hum ahlul haqi, jamaa iliyokusudiwa hapa ni wale watu wa haki. Walaysa min lazimi dhalika ayakunu kathirin, na si lazima ya kuwa watu hao wawe ni wengi, wala hilo si hiyo si sifa katika sifa ambayo yalazimiana na hiyo jamaa, ya kuwa jili jamaa iwe katika haki lazima iwe ni jamaa kubwa ama jamaa nyingi. Bal law kana wahidan ala alhaqi fa inahu yusamma jamaa, bali hata kama kuna mtu mmoja yuko juu ya haki anaifata, huyu atakuwa ndiye jamaa. Faljamaatu hiya man kana ala alhaqi qalla ahluhu au kathuru, sawa sawa wenye kufata haki hiyo wao ni wachache ama ni wengi, hao ndio jamaa ya kufata. Hayo ni maelezo machache kabisa ya Sheikh Fauzani, ingawa yanaendelea. Kisha Sheikh anasema, Sheikh Fauzani, waluzumu aljamaa, kulazimiana na jamaa, yaani adama alkhuruji anha wal ikhtilafi alaiha, inamaanisha kutotoka katika hiyo jamaa na kutofautiana nayo. Hapa bado najua haijaeleweka ya kuwa hiyo jamaa bado ni nini. Sheikh anaeleza na katakata maneno yake tu ili tufike kwenye malengo. Sheikh anasema, faljamaatu, hii jamaa ambayo inazungumzwa hapa, la takunu illa biamreini, haiwezi kawa jamaa mpaka iwe kuna mambo mawili, ndio hapo utajua kuna jamaa. Sasa anatupa vipimo vya kujua hii ndio jamaa inayokusudiwa. Anasema, aljamaatu la takunu illa biamreini, jamaa ambayo inakusudiwa hapa haiwezi kawa isipokuwa itakuwa kwa mambo mawili. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza, ayakuna manhajuha, lazima jamaa hiyo iwe manhaji yake, mfumo wake, alkitabu wa sunnatu ala fahmi salafi al-umma. Laysa manhajuha madhhab fulanin wala qawla fulanin, bal alkitabu wa sunna ala fahmi salafi as-salih. Sheikh anasema ayakuna manhajuha, hiyo jamaa lazima manhaji yake iwe alkitabu wa sunna, yani mfumo wake na njia yake inafuata kitabu cha Allah na sunna za mtume, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Laysa manhajuha madhhaba fulanin wala qawla fulanin, isiwe manhaji yake na njia yake ni kufuata madhehebu ya fulani wala kauli ya fulani fulani ambao hawako katika ule mfumo wa salafu salih. Hiyo ni amri ya kwanza. Asa hapa tutapata umuhimu wa kufuata manhaju as-salaf as-salih. Kwa hivyo na maana kuwa unapofuata hii manhaji ambayo ni manhaju salaf, utakuwa ndio umefuata ile jamaa. Kufupi kabisa ni hivyo. Kwa hivyo kufuata jamaa ni kufuata manhaju salaf as-salih. Lakini sa jambo la pili ambalo pia linakusudiwa hapa ambalo lina maana ya jamaa nini? Anasema al-amru thani ayakuna laha imamun muslimun yakuduha watarjiu ilaihi. Anasema hiyo jamaa ni jamaa ambayo itakuwa ina kiongozi muislamu anaendesha jamaa hiyo, kiasi cha kuwa hao waliopo kwenye jamaa hiyo marejeo yao ni kwa nini? Kwa huyo kiongozi. Hapa kiongozi anakusudia viongozi aina mbili, kiongozi wa serikali ya Kiislamu. Kwa hivyo huyo kiongozi anakuwa hiyo serikali yake ni jamaa, kiasi cha kuwa haufai kuiasi hiyo serikali ya Kiislamu na huyo kiongozi, utakuwa umetoka katika jamaa, jambo ambalo halifai. Maana ya pili ya kiongozi hapa ni kiongozi wa dini, ya kuwa ni maulama wakubwa ambao wanategemewa, kiasi cha kuwa mambo makubwa ya dini wanafaa walegeshewe ili hao ndo wawape wafasi wa hii manhaji na dini hii muongozo, ya kuwa muongozo ni huu. Kwa ina maana kuwa unapotoka katika njia hiyo ya kuwa umeenda kinyume na kiongozi wa serikali ya Kiislamu ukamwasi, wewe unaitwa kharijiyun, na wewe unakuwa umefuata muongozo wa kikhawariji, muongozo ambao ni mbaya zaidi wa kuasi kiongozi wa Kiislamu na kisha kuanza kutaka kufanya mikakati ya kumpindua na kumtoa katika mamlaka, jambo ambalo halikubaliki Kiislamu. Lakini pia haifai kumwasi mwanachuoni wa dini ya Kiislamu akiwa amesimama katika haki, lakini akiwa amekosea, hapo hautasema kume mwasi, isipokuwa utakuwa umefuata haki. Na sisi tunaambiwa kuwa la ta'ata al-makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Mzangu wa Islamu, hili jambo ni muhimu sana, na ni kwa sababu ni jambo ambalo baadhi ya watu hushindwa kuelewa ya kuwa jamaa manake nini. Wakaanza kuambia watu, jameni, tumehimizwa tuwe kitu kimoja, tuwe jamaa, bila kueleza watu hiyo jamaa ambayo tumehimizwa ni jamaa ipi. Kisha mwishowe kumbe unapelekwa kwa jamaa tablighi, kumbe mwishowe unapelekwa kwa jamaa tu jihad, kumbe mwishowe unapelekwa kwa jamaa tu ansari sunna, kumbe mwishowe unapelekwa kwa jamaa tu ikhwani muslimuni, unapelekwa kwa jamaa tu vikundi vikundi vikundi vikundi. La hasha wakalla, mzangu wa Islamu, hiyo si jamaa iliyokusudiwa. Kwa sababu mfano mdogo, tablighi haija qualify kuitwa jamaa kwa maana hii ambayo tumeelezwa hapa. Kwanza hiyo jamaa ya tablighi si maswahaba wala si watu wema waliotangulia ambao ndio watakiwa tufate mwongozo wao katika tablighi. Tuambieni hicho kikundi tangu kianzishe ndani yake kuna sahaba kweli. Ili tuseme kwa tukipata tablighi tunafuata mwongozo wa masahaba. Kuna tabiini hapo. Kuna tabau tabiini. Sasa tutakuwa tunafuata mwongozo nani hapo ndani? Kwa hivyo hapo hakuna sifa hiyo ya kufuata tablighi kwa sababu hao si jamaa. Pili, tablighi si serikali ya Kiislamu. Kwa kuwa ni serikali ina kiongozi wa Kiislamu, kwa inatakiwa Uislamu waitii serikali hiyo na wasiasi. Hiyo si serikali ya Kiislamu. Wala kiongozi wake si kiongozi wa serikali ya Kiislamu. Kwa hiyo itajihitaji kwa hili jamaa. Kwa maana gani? Kwa mtazamo upi? Kwa hivyo itakuwa manake ukielewa utajua kwa nini haya makundi ni makundi ambayo hayafai kabisa kujiita jamaa, na kujiita jamaa kwao ni jamaa fiki. Lakini kwa sababu ya kuwa maneno ni mengi na lengo bado sijalifikia, qala almuallifu rahimahullahu ta'ala, anaendelea kusema Sheikh al-Barbahari ya kuwa wal asasu. Sasa hapa elewa vizuri, tushaelewa kuhusu jamaa nini. Anasema wal asasu, na msingi, msingi bi maana al qa'idatu, al asasu, al qa'idatu, wal aslu, al asasu alladhi tubna alayhi al jamaa, msingi ambao unajengeka juu yake jamaa, ili ukipata jamaa yote imejengeka katika msingi huo unajua kuwa hiyo ndio jamaa inayokusudiwa hapa ya kufuatwa. Na ukiona kuwa hiyo jamaa haiko hivyo, achana nayo, itafute jamaa nyingine ujue kuwa hiyo sio. Anasema Sheikh ya kuwa wal jamaat wal asasu alladhi tubna alayhi jamaatu hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alayhi wasallam wa rahimahumullah ajma'in wa hum ahlu sunna, na hao masahaba ndio ahlu sunna wal jamaa. Kwa unaposikia sisi tunafuata ahlu sunna wal jamaa, maana yake tunafuata hao masahaba. Ukisikia tunafuata salafu saleh, tunafuata hao masahaba. Ukisikia tunafuata taifa tul mansura, tunafuata hao masahaba. Ukisikia tunafuata firqa tun najah, tunafuata hao masahaba. Ukisikia tunafuata al-ghuraba, tunafuata hao masahaba. Hiyo ndio peke yake ni zangu Uislamu inafaa ielewe hivyo. Ileke hivyo. Hao ndio nani? Hao ndio ahlu sunna aljamaa. Na hao ndio jamaa. Faman lam yakhudh anhum. Anasema Sheikh, yeyote ambaye hatochukua Uislamu kutoka kwa hao, faqad dhalla. Huyo atakuwa shapotea, wabtadaa, na shazua katika dini. Wa kullu bidatin dhalala. Na kila uzushi ni upotofu. Wa adhalalatu wa ahluha finnar. Na upotofu na wenye kufuata upotofu huo ni watu wa motoni. Hapa ndo mwisho wa yale ambayo nitayasoma kwa maneno ya Sheikh, kwa sababu kitabu kinaendelea, na nimesoma tu hapa ili iwe ni kama mnuso ama kionjo, lakini nadhani kitabu kinapatikana madukani na wengi wa tulabu la ilmu wanacho, kwa nitakiwa kisome. Ingawa labda hii sharhi inawezekana ndio labda wengi hawana, lakini wakipata pia itakuwa ni bora zaidi, sababu itakuwa hauhitaji kushereheshewa na yeyote ambaye ni katika wasiofikia huyu Sheikh kwa kiwango cha elimu. Sasa kuna jambo hapa ambalo ndugu zangu Waislamu ningependa kumalizia nalo. Na jambo lenyewe ni shubha ambayo baadhi ya ndugu zetu wasioelewa huwa wanaisambaza bila kuelewa. Katika ile hadithi ya iftiraq, Mtume aliposema ya kuwa Mayahudi waligawanyika makundi 71, makundi yote yakawa ni motoni isipokuwa kundi moja, kundi ambalo lilimfuata Musa alayhi salam. Kisha Manasara waligawanyika makundi 72, makundi yote Mtume akasema iliingia motoni isipokuwa kundi moja ambalo lilimfuata Isa alayhi salam. Kisha Mtume anasema na umma wake pia, umma wake, na hapa akisema umma wake anamaanisha nini? Kwa sababu umma ina maana mbili, kuna umma tudawa na umma tulijaba. Kwa hivyo Mtume anasema na umma wake, hapa anamaanisha umma tulijaba, yani wale walioitikia dawa ya Mtume na wakaifuata, hao watagawanyika makundi 73. Kisha Mtume akasema hayo makundi yote yatakuwa ni makundi ya kuingia motoni isipokuwa kundi moja. Mtume alipoulizwa kundi lipi hilo, akasema kuwa ni aljamaa. Kajibu na swali na jibu hilo aljamaa, na sasa tunajua jamaa nini. lakini kuna hadithi nyingine mtume akajibu kwa jawabu lingine akasema ya kuwa ni as-sawadul azam, na pia sawadul azam ina maana ya jamaa, yani watu wengi ambao alikuwa aki waregesha Waislamu kwa kuelewa kuwa yeye mtume natakuwa na wafuasi wengi siku ya kiyama, kwa ile hadithi ambayo mtume alisema kuwa nilioneshwa mitume, nikaona mtume ana mtu mmoja, mwingine ana watu wawili, na mwingine hana kabisa mtu yote, kisha nikaoneshwa watu wengi, nikadhania na watu wangu, nikaambiwa la, hao ni wafuasi wa Musa. Kisha nikaambiwa angalia upande huu, nikaona watu wametanda kabisa, wengi kabisa. Nikaambiwa tunaangalia upande huu, nikaona watu wengi kabisa, nikaambiwa sasa huo ndio mawako. Hiyo ndio maana sawadu al-azam. Kwa hiyo maana yake hiyo ndio maana jamaa, maana yake wafuasi wa mtume. Lakini kuna hadithi nyingine mtume akafanua zaidi hii jamaa maana yake nini, akasema aljamaatu, akasema nini, ma kanu ala mithli ma ana alayhi alyawma washabi, wale watakaoingia peponi kwa kuwa wameongoka na wafuata njia sawa ni wale ambao watakuwa kwa mwongozo ambao ni wa kufuata mwongozo wangu na mwongozo wa masaba wangu. Hasa katika hiyo hadithi mtume aliposema kuwa haya makundi yote yako motoni, hapo kuna swali muhimu sana. Je, alimaanisha nini? Hapa kuna baadhi ya watu wakisikia sisi tunasoma hadithi hii na tunaeleza watu ya kuwa hilo kundi ambalo mtume alimaanisha kuwa ndio kundi la sawa litakaloingia peponi, ambalo ndio jamaa alikuwa anamaanisha as-salafia, alikuwa anamaanisha at-taifatul mansura, alikuwa anamaanisha firqatun najiya, alikuwa anamaanisha al-sunna wal jamaa, alikuwa anamaanisha uraba. Nani hao? Tushajua hapa ni kuwa ni maswahaba na wale watakaofuata mwongozo wa maswahaba, na nukta iko hapa mbele, hamna zaidi. Kwa hivyo hakuna vile unaweza kupata mwongozo wa wasiokuwa maswahaba kisha ukataka kuwa katika wale ambao mtume aliwakusudia, haiwezekani. Lakini swali linabakia pale pale, je, baada ya hapo ina maana ya kuwa haya makundi mengine ambayo yameacha kufata manhaji salaf, mwongozo wa wema waliotangulia, wakaachana haya majina makundi yao wakajinasibisha na maswahaba, haya makundi mengine tunayachukuliaje? Kwa mujibu wa hadithi ya mtume tunachukulia kuwa hayo makundi mtume kusema kuwa yatakuwa motoni, manake ni makundi potofu, ndio manake hiyo. Hiyo ni tafsiri yake, wala manake si eti hayo makundi ni makundi makafiri. Lazima tuelewane, kwa sababu si kila atakaye kuwa anastahiki kuingia motoni ni kafiri, hapana. Isipokuwa sasa hao ambao mtume alisema kuwa watakuwa motoni wanagawanyika mara mbili. Wanagawanyika mara ngapi? Mara mbili. Kwa sababu tumesema hapa alikusudia nini? Sijui kama mnanielewa. Nimesema kuwa mtume aliposema kuwa watakuwa motoni alikuwa anakusudia nini? Kuwa kuwa ni wapotofu, nimesema hivyo. Lazima tuelewane. Kwa sababu kuna baadhi ya watu huwa wanasema kuwa unajua nyinyi mkisema hayo makundi mengine yataingia motoni, nyinyi mnakufundisha watu. Ni kutuelewa kwao. Hapa mtume hakumaanisha ni makafiri, lakini pia alimaanisha hivyo, isipokuwa mtume alikusudia kuwa hayo makundi ambayo yataingia motoni ni makundi potofu. Hiyo ndio tafsiri yake. Sasa huo potofu Sheikh Fauzani hapa kwenye hichi kitabu, kwa sababu tu ya muda sikutaka kusoma, lakini amefafanua ya kuwa huo potofu ambao utawafanya waingie motoni unagawanyika mara mbili. Ima ni upotofu ambao umefika kiwango cha ukafiri, hao wataingia motoni milele. Sababu katika makundi potofu kuna makundi potofu ambao ni makafiri na yanajinasibisha na Uislamu. Mfano kama kundi la Ahmadiyya, si kama nyinyi mwalijua, ni kundi ambalo Sheikh Abdullah Farisi katika zama zake lilikuwa lina nguvu zaidi kundi hili, na mashallah ukisoma kitabu chake cha tafsiri alifanya juhudi kubwa zaidi kulipiga vita kundi hilo kwa kuandika vitabu kwenye mihadhara zake, na mpaka hilo kundi likasambaratika. Sasa imbakia ni masitali, ni maskuli na miradi miradi tu, lakini hawana wafasi. Sasa lakini vikundi ambalo lilikuwa linajinasibisha na nini? Na Uislamu. Je, hao ni Waislamu? Jawabu lilikuwa hapana. Je, wanaingia katika haya makundi ambayo Mtume alisema ataingia motoni? Ndio. Kuingia kwao motoni ni kuingia kwa muda wa kutakaswa na madhambi yao kisha ingia peponi? La, ni watu kuingia motoni milele, kwa sababu maulama walihukumu kundi hilo kuwa ni makafiri. Ni mfano tu, sitaki nitaje makundi mengi ambayo yanaingia katika ukafiri. Haya yatawahusu wanafunzi ambao wanasoma nini? Al-adiyan wal madhahib. Lakini sasa pia kuna baadhi ya upotofu ambao, kuna baadhi ya makundi wana upotofu huo, na huo upotofu si upotofu ambao ni ukafiri, ni bid'a mufassiqa walaysat madha bid'a mukaffira. Sasa kwa maana hiyo, tukisema hao ni katika wale makundi potofu ambao wanaingia katika yale makundi Mtume alisema kuwa ataingia motoni, bado hatujawakufurisha. Isipokuwa lakini tuna itikadi kuwa hao wamepotea njia, sababu njia ni hii ambayo Mtume ametuelekeza, hao wakafuata njia nyingine. Kwa hivyo ili tuseme hivyo, tunasema hivyo kwa sababu wajue wampotea, warudi katika njia sawa. Lakini tukianza kuwaambia kuwa wako sawa tu, wako sawa, wataendelea kufuata njia hizo ambazo sisi tunaamini kuwa si njia za sawa. Hili ni kipengele ambacho ni muhimu sana. Hili jawabu alijibu Sheikh Ibn Baz alipoulizwa kuhusu swali hili, na sababu nikaona kuwa nilijibu ili watu wengi waelewe wasioelewa, na wanaozungumzia jambo hili kwa kutoelewa wakisikia sisi tunazungumzia kwa jumla ya kuwa jameni, makundi yote haya yataingia motoni sio kundi moja. Kisha kundi moja hilo lipi? Tunaeleza kwa sababu Mtume alieleza ni kundi ambalo litafuata mwongozo wa Mtume na masahaba, na huo wanaolingania katika mwongozo huo ni wale wanaofanya dawa salafia. Wanaolingania katika mwongozo huo ni wale wanaofanya dawa salafia, na dawa salafia imesimama katika msingi huo ya kuwa jameni, wacheni makundi yote, fateni manhaji salaf. Na salafu nini? Masahaba, tabi'in, atba'u tabi'in. Mzangu Islamu, nadhani muda unaenda, kwa hivyo nitaingia katika sehemu ya pili ya mhadhara wangu ambao ni kujibu baadhi ya maswali nyeti zaidi muhimu kuhusu manhaji, ili baadhi ya ndugu zetu waweze kubainikiwa na baadhi ya mambo ambayo huenda yanawachanganya.